राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 15 नवंबर 1997 को प्रातः 8:30 बजे से कोलायत में यह प्रवचन हुआ। राम। भगवद गीता में सर्व कुह्यतम भूय सर्वे परमम वचः, अत्यंत गोपनीय बात भगवान कहते हैं, वो मेरा परम पसंद। फिर सुनो, एक एक पद गीता में एक एक बार आया है, सर्व कुह्यतम इतना पद एक बार ही आया है, मानो अत्यंत गोपनीय सबसे श्रेष्ठ बड़ी है बढ़िया बात मैं तेरे को सुनाता हूँ। गीता पूरा पूरी सुना करके और सार सुनाते हैं, तो उसमें मनमना भव और माम एकम शरणम, ये दो श्लोक है 65 और 66। खास बात है शरणागति, ये खास बात है। जैसे कल भी कहा था कि मामा सिद्धि यतन दिए हो राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमार, तो भगवान का वो जाना है, तो भगवान का तो है, भगवान के ममई वांश मेरा अंश है, होने पर भी तुम संसार का अपने को मान ले और अपने को संसार का संसार को अपना, ये अपना है नहीं, ये जो संसार आज अपना दिखता है ये अपना पहले नहीं था और अगर भी ये अपना नहीं रहेगा। मनु संसार बदलता रहता है, आप एक रहते हो, आपके संसार नहीं संभव, आपका नहीं है, आपका साथी नहीं है, भगवान एक ही देर एक ही है, रहेंगे एक है ही, ऐसे आप पहले भी थे अब भी है ना कहीं रहेंगे ही, संसार पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी भी जा रहा है जो हो रहा है, तो संसार का जो साथ कर लेना है ये अनर्थ का हेतु है, इसमें भी शिक्षा न करना, ये हमारे काम की चीज है, ये करना है ये धोखे की चीज है, शरीर हमारे काम का है, स्थूल शरीर काम का है, कारण शरीर काम का है, सूक्ष्म शरीर काम का है, ये काम का नहीं है। जैसे संसार की सेवा करो ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण की सेवा कर दो, कुटुंब की भी सेवा कर दो, अपना ये नहीं है, अपना रहेगा नहीं, अपने लिए होगा नहीं, पक्की बात है, अपने लिए भगवान है, भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, संसार हमारे लिए नहीं है, संसार के लिए आप हो सकते हो पर आप भी संसार नहीं है, शरीर आपके लिए नहीं है, संसार शरीर से काम किया जाए वो अपना है, जैसे कोई मशीन से काम करे तो मशीन में बर्फ जमाई तो बर्फ के द्वारा आप लाभ उठा सकते हो, मशीन अपनी नहीं है, मशीन से लाभ लिया जा सकता है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म से लाभ लिया जा सकता है, पर ये अपने नहीं है, ना अपने साथी है, ना अपने धातु चीज एक है, इसके साथ अपने एक है ही नहीं। मानव से ही दुर्लभ बताया है, दुर्लभ है, लाभ होता है, मिलता है, ये कठिनता से मिलता है, दुर्लभ है, मन मिलता है, बिछुड़ता है, साथ में अभी सुनता है, ना स्थूल रहता है, ना सूक्ष्म रहता है, ना कारण रहता है। तो ये संसार का है, तो साथ बोल रहे थे भगवान, भगवान सदा हमारे साथ रहते, कभी हमारे से पिछड़ते नहीं। हम जोर की बात कहें तो ये कह सकते हैं कि भगवान की सब शक्ति है, अनंत शक्तिमान है, बहुत सामर्थ्य है, परंतु तो हमारे से दूर हो जाए ये सामर्थ्य भगवान में नहीं है। भगवान हमारे से दूर हो जाए, ये सामर्थ्य नहीं भगवान में, आप क्या दूर हो जाओगे, सब जगह परिपूर्ण दूर कैसे हो जाए, कैसे हो जाएगा, तो सूर्य के मैं इतना प्रकाश नहीं करूंगा, है ताकत सूर्य में, ये आदमी ठीक नहीं है, उसको प्रकाश नहीं करूंगा, करेगा क्या, छूते ही है। ऐसे भगवान दूर हो सकते नहीं, ताप दूर हो ही क्या सकते, सर्वसमर्थ भी दूर नहीं हो सकता, इतना हमारा साथी भगवान कि सदा, तो उनका साथ करो तो निहाल हो जाओगे, और संसार का नाश मान करो तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा ही पड़ेगा ही पड़ेगा ही, बस सकते नहीं कुछ, इस बात में एक भगवान के साथ हो जाओ। ये मनुष्य परमात्मा का अंश है, जैसे आग है सूरज का अंश है, तो जगत ही सूरज ऊपर बन जाती है, पत्थर पृथ्वी का अंश है, फेंको ऊपर नीचे गिरता है, ऐसे परमात्मा का अंश है ये, तो परमात्मा के ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुखराशी सब कुछ है, जो चेतन परमात्मा में है वही लक्षण इसमें है, वही लक्षण इसमें वही भगवान में है। ये जो प्रकृति स्थान कर सकते है, प्रकृति में रहने वाले पृथ्वी जल तेज वायु इसमें रहने वाले इंद्रिया मन और बुद्धि अंतर्गत वहीकरण इनको अपना मानता कर्षत, ये खेचता है, ये प्रकृति स्थानीय कर्षत ही अपने तरफ खेचता है, अपने साथ हुए नहीं, होंगे नहीं, कभी साथ रहेंगे नहीं, प्रकृति अंश है, अगर आप परमात्मा के अंश हो, चेतन होते हुए आप अलग हो सकते हो, इतनी ताकत है, इंद्रियों में तीन शरीरों में ताकत नहीं है कि प्रकृति से अलग हो जाए, इस बार विशेष नहीं प्रकृति स्थानी, ये तो प्रकृति कार्य प्रकृति में स्थित रहते हैं, आप परमात्मा के अंश होते परमात्मा स्थित न करके जड़ में स्थित रहते, ये गलती होती है। एक आश रूप एक बल एक आश विश्वास, एक भगवान अपना है और कोई अपना नहीं है, तो उनको अपना मान लो मेरे भगवान है, मीरा बाई का स्वरूप है साक्षात, मेरे तो गुरु धन गोपाल दूसरा न कोई वर्ष, तो मेरे तो गुरु गोपाल आप भी मानते हैं, पर दूसरा न कोई नहीं मानते, दूसरों को भी अपना मानते हैं, ये गलती है। और एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नहाने की, दौर का सारा न रहे प्यारा लगते है, अनन्य होता प्यारा लगता है, केवल ये हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, हृदय से मान गया बुरा, जैसे विवाह होने पर लड़की अपने को ससुराल की मानती है, पिता माता का स्नेह भी है, आती जाती भी है, सभी अपने को मानती ससुराल की, गोत्र ससुराल का हो गया, इस वजह से हमारा असली पहला ये तो नहीं होती है, ये पुराने हम तो है ही परमात्मा में, शरीर के साथ हम बने हैं थोड़े दिनों से, परमात्मा के तो पहले आदि से और अंत तक सदा परमात्मा के ही है, हम केवल हे नाथ मैं आपका हूँ सच्ची हृदय से, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार का हूँ सेवा करने के लिए, केवल सेवा करना सुख पहुंचाने के लिए हूँ, सुख लेने के लिए जो संसार का संबंध जोड़ते हैं उनको दुख पाना पड़ेगा ही, जो लेना और देना दोनों करते हैं वे साधक नहीं होते, उनके लेना ही लेना करते हैं वे पशु और पक्षी और वृक्ष होते हैं, जो देना ही देना देते हैं ये महात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। जो साधक होते ही लेना बंद कर देना शुरू कर दे, मानो सेवा करनी है लेने की आशा नहीं रखे, आदत भी लेने भी नहीं बनावे, जहाँ तक बने दूसरे से सेवा न लेना पड़े। मैंने संतों से सुना है कि बीमार होने पर भी जहाँ तक बने सेवा न लेनी पड़े, ऐसा भाव रखना चाहिए, क्योंकि लेने लेने वाला तो पशु होता है, पक्षी होता है, वृक्ष होते हैं, ये लेने वाले होते हैं, जड़ता है। लेना का तात्पर्य है जड़ता, देने का तात्पर्य चिन्मयता, लड़ापन लड़ा कर चिन्मयता की तरफ जा रहा है। जड़ होते हुए, शरीर की जड़ होते हुए भी अपना स्वार्थ न रख करके शरीर से संसार की सेवा करे तो परमात्मा की तरफ जा रहा है। साधक मात्र होते ही स्वार्थ अभिमान का त्याग करना ही पड़ता है, कि ये बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। निर्ममो निरहंकार ऐसा शांति होती स्थिति, अभिमान और स्वार्थ का त्याग करना ही पड़ेगा। कर्मियों के लिए ये होता है निर्मम निरहंकार ऐसा शांति होती स्थिति, ज्ञान योगी अहंकार मलन दर्पण काम क्रोधम परिणाम विमुच निर्मम अंत, भक्ति के लिए निर्मम निर्भंकार शब्द कुछ कोई हो, ये मैं अपन छोड़ना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करे, मैं मेरी का करे, जो अपना नहीं है। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं होता है। ध्यान दे एक बात बताओ, त्याग अपनी चीज का करते हैं, बाहर की चीज की त्याग हम क्या करेंगे, और त्याग दूसरे का कर सकते, अपना त्याग कैसे करेंगे। जो अपना नहीं है उसको अपना माना है, उसका त्याग करना। मानो अपनी चीज नहीं है उसका त्याग कैसा, अगर अपनी है उसको त्याग कर सकते, कैसे भगवान का त्याग कर नहीं सकते। तो जो अपनी नहीं है मानी है उसका त्याग करना, अर्थ क्या हुआ, बेईमानी का त्याग करना। त्याग का अर्थ है बेईमानी का त्याग करना, और की है अपनी मान ने छापा डाया, कब्जा किया है, ये नहीं करना। ये साधु का काम नहीं है, ये डाकुओं का, चोरों का, ठगों का काम है, साधु का काम नहीं। तो लेना बंद कर दे, देना शुरू कर दे, पहले लिया है उसका कर्जा चुकाना शुरू कर दे, सब सेवा करे। तो ये मनुष्य ऐसा है कि भगवान के लिए भी उपयोगी, अपने लिए उपयोगी, संसार के लिए उपयोगी। कर्मयोग से तो संसार के लिए उपयोग होता है, ज्ञान के लिए अपना उपयोग होता है, और भक्ति में भगवान का उपयोग होता है। तो संसार की भूख मिटा से होता है, अपनी भूख मिटा दे, और भगवान की भूख मिटा दे, भगवान के आश्चर्य आएगा। भगवान भूख है, भगवान भूखे है, भगवान बहुत भूखे है, भाव के भूखे है भगवान। आप भगवान देव संपत्ति से किसी चीज से राजी नहीं कर सकते, प्रेम में वश में होता है भगवान, भगत के वश में। तो भगवान के प्रेम की भूख है, प्रेम अधिक होता है नहीं? जो धन अधिक होता है लोभ अधिक होता है, जैसे प्रेम अधिक होता है प्रेम के लोभ भी ज्यादा है। भगवान जितना प्रेम करे उतने तृप्त नहीं होता, ना भगवान तृप्त होता है ना भगत तृप्त होता है। प्रेम ऐसी चीज है जिस वास्ते प्रेम से भगवान का काम आता है, तो भगवान की शरण हो जाए। भगवान की शरण हम है मानते नहीं है, है क्या पता। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई ऐसा सूरवीर हो मेरे को कह दे कि हमने जान करके इन माता पिता का मैंने जन्म लिया है, बताओ कोई। भगवान ने दिया है तो भगवान ने तो शरण ले रखा है। आप वो सुख दुख पहुंचाते हैं तो भगवान पूछते नहीं कि तुम्हारा दुख पहुंचा हुआ है। छोटे बच्चे को, चार पांच साल बालक को भी भगवान माँ सलाह नहीं लेती स्नान करा में, तो भाग जाएगा स्नान करती करती। क्या गुरु को क्या पूछे, छोटे बच्चे चेंज करता रहता है, माँ जी मुझे ठीक हो तो करती रहती है, वो चाहे राजी हो चाहे नाराज हो, माँ जितना समझिए बाकी समझता है। ऐसे हमारे बिने पूछे भगवान हमारे करते, कभी सुख भी थे कभी दुख भी थे, कभी सही होगा कभी भी होगा, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, हमारे लाड प्यार है। प्रतिकूलता भेद में अपना पक्ष जारी होता है, अपना वो तो अच्छा नहीं कर सकते। तो भगवान ने तो जीव मात्र को अपना मान का नहीं जानता है, मेरा अंश है बेटा, कहेगा माँ मैं तेरा हूँ, कहता कि आप तो जानती है, तू तो मानता है, आप जानती है, ऐसे भगवान तो जानते हैं पर मानते भी है, भक्तों केवल मानना पड़ता है, जान जाते हैं। संसार को जानता है, संसार को क्या जानता है, संसार खत्म हो रहा है, जाने का यही जानता है, खत्म होता है, हमारे पास नहीं है, हमारे समझ नहीं है, ये संसार का जानना है। तो भगवान के हे नाथ मैं आपके साथ हूँ, वही बताइए माँ मेरे सत्य थी, भगवान का आश्रय लेंगे तुम। तो सज्जनों ये सर्व की तुम बात है, अत्यंत वो अपनी सार बात, यथेष स्थिति गुरु कह दिया, घबरा गए अर्जुन, भगवान कहते चाहे मर्जी आओ जैसे करो, घबरा गए कि मर्जी आओ जैसे करो, आपके पास में क्यों आया हूं, नहीं हुआ घबरा मत, सब भूमि तो भूया, अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ, तुम प्यारा है, इष्टो से माँ भी कौशल, ये कोई बात अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत बढ़िया बात भगवान अर्जुन को कहते हैं, वही हम मान लें तो हमारे लिए हुई है, सब जीवों के लिए भगवान की खुली है, माँ भी कौशल भेजा भगवान का वो बोलो, मोर दास कहा नर आशा कर तो कहो कहो विश्वास, मेरा दास हो जगत की गज रागे, शरीर की गज रागे, शरीर रह जाती सही हो जाती है, क्या करता है वो चिन्मय परमात्मा से विमुख होकर शरीर गर्ज करता है, मन में शरीर में रह जाए शरीर, अरे भगवान का प्रेम रहेगा भाई, तू रह जा कहो तो रहना नहीं, चाहे रह तो है तो नहीं रहेगा, तकलीफ उठाओ इधर ना इधर रहेगा, इस वास्ते भाई भगवान के होकर फिर काम करो। पंचामृत बताया था ना, भगवान के हैं, भगवान के काम करते हैं, भगवान दरबार में रहते हैं, भगवान के प्रसाद, भगवान के प्रसाद से भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, याद रखो सदा, याद रखो सदा ही, सदा याद रखो हम भगवान के, जैसे ब्याह होने पर लड़की ससुराल की मानती है, ऐसे अपने भगवान को मानो, वो तो नया संबंध है और ये तो हमारा अनादिकाल से सदा का संबंध है, कपूत हो तो एक पूत है, सपूत हो तो एक पूत है, बेटा कपूत हो बेटा नहीं रह गया, ऐसे कितने ही कपूत हो भगवान का अंश है, सब मात नरकों में पड़े हुए जीव भगवान के ही अंश है, भगवान ही उनको शुद्ध करते निर्मल करते, द्वेष नहीं भगवान का, न मैं द्वेष न प्रिय, न द्वेष का विषय है न प्यार का विषय है, केवल कृपा करते हैं सज्जनों, सीधी हरि हे नाथ मैं आपका हृदय से, और सदा मान लेंगे भगवान का हूँ मैं तो, कहने मात्र से कहा होता है, भीतर से कहना ही क्या है, अर्जुन ने कहना ही तो किया था, हे नाथ मैं आपका हूँ कहा, पर भगवान के भी सच्चा नहीं है, सच्चा हो जा मेरे सामने जा, अहंकार नहीं हो तो अहंकार का आश्रय मेरा आश्रय कहा है, मेरा आश्रय तो हे नाथ निश्चिंत हो जाओ भगवान क्या संत की आया प्रेम भक्ति सब प्राप्त हो जाएगा भगवान के शरण होने से, क्योंकि असली चीज है, असली जगह है, कोयला होता है, कोयला होने ही उजला सौ मन साबण लगा, सौ मन साबण लगा नहीं होता, क्योंकि अग्नि विषम गड़ा हुआ है, अग्नि में रहने रहती तब चमक उठेगा, जितना जितना भगवान के नजीक जाएगा उतना समुख उठेगा, संसार में विष हो जाएगा, बहुत विचित्र हो जाएगा, अलौकिक आ जाएगी, क्योंकि उसे विचरना से हुआ है, चलते जीत गए वो संसारी तुमसे तो आ रहा है संसार का न हो भगवान हो जाए निहाल हो जाएगा सीधी सर्वाद हे नाथ मैं आपका कोई गुरु की ग्रंथ की गवाह की कोई जरूरत नहीं है सीधा संबंध है अपना भगवान के साथ में सच्चे हृदय से हो राम का नाम जो काम करो भगवान की होकर संसार की सेवा करो भगवान को याद करो शरणागति सबसे श्रेष्ठ उपाय सबसे उत्तम उपाय शरणागत होने पर शरणागत को कुछ करना नहीं पड़ता लड़की पति को स्वीकार कर लेती है फिर उसको कुछ करना ही पड़ता और सब कुछ करना पड़ता सब कुछ करना पड़ता और कुछ भी करना नहीं पड़ता ये दोनों बात कैसे पति का होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता और पति का संपूर्ण काम करना पड़ता घर का सब काम करना पड़ता ऐसे भगवान का होने पर भगवान के संबंध के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा सब काम भगवान का करेंगे तत्पुरुष मदर परम सब भगवान का काम रात और दिन भगवान का ही काम करते हैं हम तो भगवान ही होगा भगवान का काम संसार का काम करो भगवान का भगवान अपना मान लेते हैं संसार का काम करते हुए भी आपको हे नाथ आपका काम करता हूँ सच लो क्या बताऊं बालक भोजन कर लेता है माँ पर एहसान करता है एक अंश से दूध पी लिया मैंने निहाल कर दिया भाई दूध पी लिया एहसान करता है माँ पर एक अंश से दूध पिया माँ एहसान मानती ऐसे भगवान का काम करो तो भगवान एहसान मानते किसी बढ़िया हुआ दूध पीना अपने ही मन भगवान का क्या करो भगवान का अर्पण करो भगवान का काम करते है एकादश स्कंद में एक नाथ जी महाराज जी टीका है उसमें लिखा है कि कूड़ा कचरा फेंके कि भगवान आपके लिए करता हूँ आपके अर्पण करता हूँ भगवान तुझे मान लेते कितनी दृश्य बात है एक संत के पत्र आया है कि भजन निरंतर करे भोजन भजन के भजन करे कीर्तन करे भगवान के लिए भोजन करे जल पिए भगवान के लिए स्नान करे कपड़ा धोए भगवान के लिए टट्टी जाए पेशाब करे भगवान के लिए अरे भाई और शरीर भगवान का जो साफ करना भगवान का काम नहीं है किसी के घर की टट्टी साफ करो तो मालिक का काम नहीं है क्या छोटा सा बोले से बोला सब भगवान का काम करते रात दिन वो राम को ना भगवान हो गए लड़का दौड़ दूर जाता तो माँ हंसती है दौड़ के गोद चढ़ जाए तो हंसती है तीस हजार पीठ पर चढ़ जाए तो माँ हंसती है कभी वो करता है रोता है ठगाई करता है माँ हंसती है ठगाई करता है मेरे से ठगता है तो माँ खुश होती है भगवान के उपजाने के बाद आप जो करोगे भगवान खुश हो गए भोजन को भी खुश होंगे जब के लिए खुश होंगे स्नान को भी खुश हो जाएंगे जो करोगे भगवान का करो बस भगवान करे हो बच्चे का खेलना कूदना नाचना रोना नाचना सब माँ की प्रसन्नता का हेतु हो जाता ऐसे आपकी सब क्रिया भगवान के हेतु हो जाएगी सभी तो निरंतर भजन होगा अंतर नहीं पड़ेगा दो भाग नहीं है ये तो व्यवहार का काम है ये परमात्मा का काम है दो नहीं और परमात्मा का काम होता है व्यवहार का काम होता ही नहीं उसको कुछ करना है ही नहीं सर्व पापे भी अहम मोक्षिष्यामि सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा मास्टर तू चिंता क्यों करता है जो चाको शरण भी और ताके ताकि इलाज जिसके शरण ले जाए उसकी लाज जाए हमें क्या उतरे जल मछली चले बहो जात गजराज मछली छोटी सी छोटी मछली पानी के सामने बहती प्रवाह भाव चल जाए ऊपर से धारा पड़ती पानी की धरा रूप चढ़ गया वहां ज्यादा चोट लगे पानी में ऐसी धारा है नीचे गिरता है मछली ऊपर चढ़ गया धारा धारा धारा चढ़ गया अब क्षण ले लिया उसको कौन मना करे पानी का क्षण है राजी बात लेता है मना करे ज्यादा जोर से तो उथल पुथल हो जाए बेहो जात गजरा उल्टे जल बसरी जल है उसको सुना ही उसी का मार के मर जाओ। ऐसे भगवान के शरण ले तो फिर मौज करो आनंद करो फिर तो आनंद ही आनंद क्या मैं शरणानुभूति का मानना है तो ये जो मानना क्या है ये सच्ची बात है भगवान के हम है इस बात की भूल गए संसार के हो गए तो मैं संसार का नहीं हूँ भगवान का हूँ असली घर पर आ गए ठिकाने आ गए असली ये दिशा भूमि होते है ना कहीं ये पश्चिम दिख है ये पूर्व दिख है तो जन्म स्थान में जाओ ठीक दिख रहा है हाँ पूर्व पूर्व दिख भरम हो जाता है ना ऐसे जन्म स्थान पर जाओ भगवान से अनुसार भगवान में जाओगे सब काम ठीक दिख रहा है सब सृष्टि उल्टी छूटी जाएगी ऐसे विमुख होने से ऊंधा दिखता है काश में देखो ना काश में तो काश में उल्टा दिखता है हमारा बाया है ना दाह न दिखता है दाया हमारा दाओ बच्चे दाऊ दिखे हम पश्चिम तब देखते हैं तो काश वाला मुख भी दे देगा हमारे ऊंधा देगा ऊंधा दाया बाया उल्टा सम्मुख विमुख हम देखे पश्चिम में काश में देखो तो काश वाला क्या दिखे वो देखे पूर्व में इतने संसार का दिखता है ये मारा है जो मारा नहीं है वो तो मारा नहीं है जो मारा है उसको पता ही यही भूल है संसार अपना नहीं है शरीर अपना नहीं है ठाकुर जी अपने हैं हम ठाकुर जी के हैं भगवान के हैं ये भूल मिथ्या है भूल नया काम नहीं है उसमें सज्जनो कृपा करो आज से ही हम तो भगवान के हैं पता लग गया भूल मिट गई हो गए नहीं है थे पहले भूल मिट गई मौज हो गई हो राम को नाम जपो कीर्तन करो भजन करो सब कुछ करो सुहागण स्त्री एक बिंदी भी देती तो पति के संबंध से कपड़ा पहले पति के संबंध से विधवा हो जाए तो वेश बदल जाता था श्रृंगार करी सब पति के संबंध से किया जब स्वागत कहलाती ऐसे जो कुछ काम भगवान के संबंध से करे हम भगवान के हैं पति प्रदार है पति के पासा यू साहेब के तेरे दासा ऐसे भगवान के पास रहे मस्त रहे मौज में रहे अपनी भगवान के महसूस तू चिंता क्यों करता है मेरी शरण आ जाए भगवान के शरण से चिंता हो रहा अपनी एक मारवाड़ी कहावत है कि बहु उगड़ी फिर तो ससुर की फूट की गई है लाज आ रही ससुर टावर नहीं लाज बहु तो टावर है बालक है माई तो ससुर है ना शर्मावती शत्रु गावेगी और जलते रहे भगवान जा रहे भगवान जाएगी लाज तिहारी दात मेरे काम करेगी द्रौपदी कहती हमारा मेरा क्या बिगड़ेगा मेरे को नंगे कर देंगे तो आपको नजर नहीं आवेगी कोई भले आदमी हो सास ससुर ज्येष्ठ यदि बहु मेरे तो सब नहीं आएगी तो जाएगी लाल तिहारी नाथ मोहपति पांच पांच के दो पति अब पता जाएगा तिहारी सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे दुखदा उभारी भगवान बात है भूपत एक जगह मैं कथा सुनी थी वो याद नहीं कर रामायण कथा हो रही थी मैंने सुने उन्हें बहुत बढ़िया बात बताई याद हो गया मैं उन्होंने बताया कि ये व्यापारी लोग है ना तो किसी अफसर के हाथ में व्यापार का अधिकार है देने का व्यापार तुम करो क्योंकि अफसर से मिलते जिससे पहले स्त्री से मिलते जाते स्त्री को डाइट देते वो राजी हो जाए इच्छा हो जाए सभी देखते हैं कि ये इतना अवसर बल कहाँ दबता है, नार कहाँ दबती है, ये मसल कहाँ है, कमजोरी कमजोरी बात गलत ठीक सुन नहीं करेगा फिर समझे। तो कमजोरी स्त्री में है, वो स्त्री कह तो करना पड़ेगा, ऐसे भगवान की कमजोरी है, वो कमजोरी पकड़े तो फिर सुन नहीं करेगा, कमजोरी करेगा कि भगवान की कमजोरी है, बड़ी भारी कमजोरी भगवान में। एक बांस करुणा निधान की सौ प्रेत जाके गति न आए, किसी का सहारा नहीं, एक भगवान का सहारा ले ले, पर भगवान चू नहीं करते, अनन्य चेता तस्य हम सुनूंगा, योग क्षेम वहां में हम सब करूंगा, एक मेरे भगवान है बस इतनी बात है, और नहीं है, एक आस रूप एक बल एक आस विश्वास, भगवान कमजोरी है समझा, अन्य बन जाओ अन्य, फिर आप उसने करना पड़ेगा, शिव क्या करना पड़ता है, गेट लाओ कपड़ा लाओ भोजन लाओ स्थान लाओ पति देव, हम क्या करें, गुरु जी के भरोसे शिष्य निश्चिंत हो जाता है, भले राजा के भरोसे प्रजा निश्चिंत हो जाती है, ऐसे भगवान है उनके बड़े निश्चिंत हो जाओ, राम को नाम से होने पर ही मस्ती आ जाती है, आनंद हो जाती है, लखपति करोड़पति के उत्सव हो जाता है, एक मनुष्य के शरण हो जाता है, सहारा तो भी उसे गर्मी आ जाती है, गर्मी हमारे वो है, या भगवान के शरण हो जाता क्या भाग गया, सर्वोपरि परमात्मा सारा थे भगवान अपना थे, भगवान तो अपनाया हुआ है ही, विमुख तो मनुष्य हुआ जीव हुआ है, भगवान विमुख नहीं होते, ये यथा प्रपंच शरण होता है, मैं शरण हो जाता हूँ यथा तथा है, ये नहीं कि तुम विमुख हो जाओ मैं विमुख हो जाऊ, कहीं नहीं कहा, मेरे सर्वोग हो जाए तो मैं भी सर्वोग हो जाऊ, तुम विमुख हो जाए मैं विमुख हो जाऊ, नहीं कहा, कहीं कहा तो बताऊंगी, भगवान विमुख होते ही मेरे सर्वोग हो जाए जीवो की नाशे तब है, तुम विमुख हो जाए मैं विमुख, इस बात में छह महीना बारह महीना भीतर सूर्य को न देखे पर जब देखे तो सूर्य दीजिए, सूर्य ये कहता है बारह महीना तो नहीं देखा, एक दो महीना में भी नहीं दिखूंगा, जब देखे ऐसे भगवान के शरणों के शरण हो जाए, जब भगवान के शरण हो गए जन्म हो जीव मुख जब ही जन्म कोट यज्ञाश तब, कितनी बढ़िया बात है, सर्व हुए जीव हुए जब ही जन्म कोट यज्ञाश तब ही जमी तभी काम नहीं कुछ, सीधी सारी बात है, क्या इसको पैसा खर्च में कैसे योग्यता चाहिए, क्या कुछ जोर पड़ता पसीना आता काम करने पसीना भगवान मस्त हो जाए आनंद हो जाए। एक दृष्टांत आता है, भेड़ बकरी चरती चरती चले गई रेल, लताया थी बहुत सी बेला, लताया गुजरे पीछे चलती पीछे चली गई, अब बाहर निकल सके नहीं, निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वही छूट गई, ये उड़ तो चला गया, अब रहते रहते रात्रि हुई तो खुले जाए बाहर निकले, बाहर निकली तो शार नार ऋषिगण बकरी को छोड़े, ऐसी दशा पास सरोवर वहां पर गई है, सरोवर में जा बैठ गई है, सारी अब जावे खा जाओ तो ये सिंह था उनका चढ़ चुका हुआ था मट्टी में, जब पीने गया शेर सिंह चढ़ा तो ये शरण इनके शरण हो सब सिंह है भाई मैं तो हो गए, कोई चूसा नहीं करे, सिंह आया सिंह को कह दिया इनके शरणों में ये देख ले इनके शरणों छोड़े तो मेरे ही शरण में तू निर्भय है निर्भय मेरी शरण से भाई किस बात का है, हाथी आप हाथी को ठहरा मार डालूंगा, अगर तू जीना चाहता है इस बकरी को रख सिर पर पीठ पर डालते खोज पकड़ सेंठा रहे है, चरण पकड़ जाने खोज पकड़ सेंठा रहे है, धनी मिलेगा आए अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्वे कुंपल खाए, वृक्षों के ऊपर ही कोमल कोमल खाओ बकरी को वह खाओ नीचे पत्ता मिले, रात में वही रहना पानी पाओ तो उतार पानी पा दे देखा मार दे लो कहीं हो जाएगा मेरे शरण तुम रखना पड़ेगा। एक शरणों के सिद्ध के शरण हो गया, ये भगवान के शरण हो जाए निश्चिंत हो जाए, जमराज को कह भाई मैं भगवान का हूँ भगवान कुछ जमराज नहीं करते। अजामिल के उपाख्यान में आता है जमदूतों को कहा जहाँ भजन करते हो कीर्तन करते हो भगवान का नाम लेते हो वहाँ हमारा राज्य नहीं है, देखो तो हम तो आपका ही राज्य मानते हैं भगवान के लोग हमारा वहाँ हमारे ही से थे भाई, फिर जाओ तो फजीती होगी कहीं पर। माफी मांगी जमराज ने खुद ने अजामिल जाने के लिए दूत गए उसे माफी मांगी महाराज अपराध हो गया हमारा आपका नाम लेने वाले को पकड़ने गए कहीं ना कीर्तन होता हुआ भगवत गीता किंच दधीता गंजा जल लव कणिपा पीता ये ना कारी मुरारी रर्चा तसी यम कुकुरते चर्चा भगवान बुझेगा भगवान लेते घबरा दी चर्चा बंद हो जाती या नहीं आएगा भैया ये भगवान के शरण हो गए किसी मौजूद बात खोज पकड़ सर मैं नहीं मिलेंगे आए अजय गज मस्त शरीर निर्वय कोपर का है खोज कर कोई भय नहीं है भगवान की तरह क्षण हो जाए मस्त रहेंगे मैं भगवान का हूँ कोई धमका कर क्या हो। नारद जी महाराज तपस्या में बैठ गए कामदेव आया रस आया मार हल्ला किया तो सीमे की चाप सके को उतासुर बड़े रखवार रमापति जस बड़े रखवार रमापति उसने दिया क्या अभी मन किया जीते मुकाम अहमति अधिकारी फजीती हुई नारद जी भगवान ने शरण छोड़ गया अपने गया भगवान से नहीं कहा कोई क्या हो अहं तो सर्व पाप भी सब पापों से बिल्डम तय जाएगा सर्व दानी मत प्रसाद मत से सर्व दुर्गा सब भी लोगों और मत प्रसाद पद भी हम विघ्न से तरना भी मेरी कृपा होगा मेरी प्राप्ति भी कृपा से दुख दूर करना भी आनंद देना भी दोनों मेरी कृपा से हो जाएगा केवल भगवान की कृपा सारा ले लो। ये लड़ाई क्यों पड़ता है कि हमने संसार का सारा ले लिया भूल करी अपनी भूल अपने को मचानी पड़ती भाई भगवान है ही भगवान तो अपना मानते मानते या जानते हैं भगवान को तो भगवान की शरण से ये ना आत्मदा भाइयों बहनो सच्चे हृदय सीखो भगवान की है हम सबके सब भगवान के विमुख हुए हैं भगवान का संबंध नहीं मिटा है कपूत हो जाए तो आसन खराब हो जाए है बेटा बना थोड़ा बेटा है तो बेटा ही ऐसे कितने ही गए कैसे हुए भगवान के याद करो नष्ट हो मोह स्मृति लग जा मोह नष्ट हो गया याद आ गई याद ओ हम तो भगवान के हैं मौज मौज कैसी बात है भाई हो ये राम को नाम भगवान हरदम चलते फिरते छोरी का प्यार हो जाता है तो घर वाले निश्चिंत हो जाते हैं छोरी भी निश्चिंत हो जाती है भगवान के शरण हो जाता है आपको संबंध भी निश्चिंत हो जाता आप निश्चिंत हो जाओ ऐसा सब बर मिलेगा नहीं बोलो है वो दूसरा न तत् समोसा भेरी का कुत्ते हो जाए थोड़ा प्रेम बाहर भाई लड़ेगे भाई सुखी लड़े आता आपके घेर जाएगी ये संसारी भाई सारी सूरी प्रकृति का ये पानी ये भाई सब गिर जाएगा क्यों नगर कर खटपट करो, क्यों मुंह करो, क्यों बैल करो, न एक बात याद है तो थोड़ी की कोई लगे ना अपने संसार में राग करना लागवेश करना सुने भगवान के है क्यों राग करे क्यों द्वेष करे क्यों खटपट करे भगवान को किसी मोल से अण हो जाएगा मोल इस बात एक मामले को शरण आज से ये बात कर लो कोला से ही ले गए गंगा जी से गंगा जल लाते है ना ऐसे कोले से ले जाओ कम भगवान को हो गया हमारा संबंध हो गया हमारा ब्याह हो गया मेरा मैंने कहा मेरा ब्याह हो गया बस माई मैं तो सपने में पर नहीं हो पा देख देख मैं नहीं लग रही देख देख तू ही लगे जिसको सुन दिया देख ले मान कुछ लगा कि नहीं सपने में पढ़ने को बस क्या हो गया ठाकुर जी के साथ में मस्त हो गए ठाकुर जी जैसे मीरा माई को स्वीकार करे ऐसे सब जीवों को स्वीकार करे तो अपने है ही नहीं तो सभी सर्वो बस भाई एक बहन सब बन गई बनी रघुवीर गोपाल दूसरा कोई भाव है ये तो दूसरा कोई ये बात है एक बाण करो ना निशान बताए ना कि कमजोरी अनन्य भाव से शरण हो जाए तो श्याम सुलभा छोड़ दे सोते ऐसी बढ़िया बात है सब याद कर लो भगवान के है पर अपने मन में जाओ भगवान भगवान के भरोसे फिर भगवान को पुकारो नाम लो हरदम फिर भजन करना नहीं पड़ता है लड़की को सासरा याद करना पड़ता है ससुराल को याद करे माँ की हो गई खटपट हो तो कहते आड़ी ऊ भी आई हूँ आड़ जाओ समझे कि नहीं ऊबी आई हूँ आड़ी जासो मरू जाओ निकलू मैं ऊबी ऊबी आई हूँ लोग रति ले जाए सीढ़ी से जाऊंगा ऊबी आई हूँ आड़ी जासो भगवान वो आड़ी होती ही नहीं मरीज ना जाएगी मैं मरी हूँ कैसी बोली बात है सदा के लिए पति कहते घर से निकल जा तो कहती है थोड़ा बाप ले ठीक हो जाएगा ठीक क्या सर थारो घर मारो घर मैंने थारो बाप ले कहीं से लू क्या से भगवान रे बाप है सर भगवान कुटुंब वही बाप ही वही है माँ ही वही है भाई वही है लुगाई वही है बेटा भी वही है जैसे भगत के था तो मैं माता से पिता तो मैं ऐसे भगवान के रहे तो मैं माता से पिता तो संत महात्मा भैया वो कहो भाई भगवान सर हो जाओ महाराज आप नहीं कर सकते दूर और बाप नहीं हुए कैसी मोटी बात है आधिक बात है सगाई संबंध को पिता ही करे विश्वास हमारा पूर्व विश्वास हो पीर संतो पास संत लोग कहते भगवान का प्रयोग शरण हो जाओ संत कहते हर जाओ भगवान टाल नहीं सकते भगवान की प्रतिज्ञा टल गई पर भीष्म जी नहीं विश्वास भगत कहते भगवान को करना पड़ता है तभी तो कहा तू प्रतिज्ञा कर कौन थे प्रतिज्ञा तू प्रतिज्ञा कर मेरे भक्त का नाश होता है उल्टी बात है भगत का नाश आप करो प्रतिज्ञा कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता मैं मारी नहीं अर्जुन तू बोलते है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता फिर मैं विरोध में टाल नहीं सकू कितनी बड़ी बात शरणागति बात बहुत बड़ी मस्त हो जाओ, हुए राम को नाम जो चलते फिरते बस मौज हो गया है। दरिद्र साहब करदारे सब बोले, बड़े शेर ने कह दिया हमारे काम आ जाओगे, काम धंधा करूंगा, अब चिंता क्यों करो। तो शेर जीते भी भगवान नहीं है गया, भगवान के शरण हड़बम आज अहंता बदल गई। छोरी कुंवारी नहीं होती, पति मर जाए तो कुंवारी नहीं होती, साधु हो जाए तो कुंवारी नहीं होती, शुद्ध हो गया, हो गया, हो ही गया, समझे। बार बार चढ़त न थिया कोसो तेल है, वह तेल एक बार चढ़ है, बार बार थोड़ी चल सद है। ऐसे भगवान में है, मौज में है, आनंद में है, कैसी कितने आनंद की बात है। अरे सबको भगवान कहते हैं आज हमें सुना लो, सब वो खुद नहीं है, अब इसे सुधरा जाओ, पापी से पापी भी दे सुना जाओ, साथ बताया साथ, पापी दुराचारी एक और एक पापी हो नहीं, और चार वर्ण और स्त्री, चार वर्ण एक स्त्री और एक पापी, एक पापी हो नहीं, साथ कोई बाकी नहीं रहा, मेरे शरण आ जाओ। तो भगवान आप पापी हो तो भगवान से राज्य हो, पुण्यात्मा आज हो, अका सर्व काम होगा मोह का उदार दी तीव्र भक्ति योगे नहीं तो पुरुषम भरम, कोई कामना नहीं, कोई काम साधा के कुछ कामना नहीं, भजन करोगे भजन करो बेटा, कुछ सारे काम करोगे के भर तो सब तेरे काम चाहिए, धन भी चाहिए, मान भी चाहिए, आदर भी चाहिए, निरोगता भी चाहिए, सब चाहिए तो भजन करो, बस भगवान के बिना सब कोई भी दे सकता, अकामा सर्व काम होगा। तुम क्या कह रहे हो आप मुक्ति चाहते कल्याण, भगवान भजन करो, मुक्ति एक ही संजीवनी मुक्ति, भगवान सर्व जाओ, अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न यजे तुरुषम परम, भक्तियों से पुरुष करो, सब कुछ चाहिए थे वो दे सकते, कुछ नहीं चाहिए थे और करना क्या है, चाहे मुक्ति चाहिए तो प्रेम चाहिए तो जो चाहिए भगवान में क्या कमी है। भगवान तुम्हें सब कुछ बहुत आनंद है, गोस्वामी जी के मित्र थे वो बड़ी माधव जी, अब उसमें बड़ा प्रेम था तो वे कृष्ण भगवान की शरण चले गए, तो गोस्वामी जी लिखा कहा कहमी रघुनाथ के जो छाड़ी अपनी मान, रघुनाथ जी ने कुछ कमी थी क्या राजा महाराजा क्या कमी है, कहा कमी रघुनाथ के छाड़ी अपनी मान, बस लिखा कि मन बैरागी हो गए सुबुशीदार, तो दरबार रखो मर्द की चाहिए, मर्द गुआली चाहिए, मनुष्य प्रजा में जंगल बड़ू जब जाए बैठो अड़ू बनानी चाहिए, भारत बन बैरा की होगी उसमें पंशी की तौर क्या पंशी पंशी बैरा हो गया, कहा कमी सुना कमी क्या है, अरे कमी नहीं है वैसा ही कुछ नहीं, कमी से दूर गया हूँ मैं तो, मन खींच गया मुझे बेटे कोई किस चीज के लिए गया हूँ, चीज उसकी ग्वाली के पास क्या चीज है, कहना सुना उसके पास क्या चीज है, बंशी सुंदर लगी बंशी मन बैरा भी हो बंशी की तो भगवान के चरणों में शरण, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निशोक हो जाओ, न शोक है न चिंता है न भय है न उद्वेग है न अंचल है, निर्भय और सदा के लिए भगवान के चरणों राम को गाओ जी, शरणागति सर्व कुए सर्वश्रेष्ठ बात ये बात है, कितनी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, कितनी ऊंची बात, या कितनी सरल है नाथ में, आप कठिनता कहाँ आती है जो अपने अभिमान होता है, भगवान नहीं गया तो अहंकार अहंकार मैं हूँ नहीं तो जैसे सोने वाले को नींद लेने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कुद्योग करना पड़ता है क्या, सो करके परिश्रम कर नींद आएगी अभिमान रखता मैं यूँ कर सकता हूँ, यूँ कर सकता हूँ, मैं ज्ञान पा सकता हूँ, योग प्राप्त कर सकता हूँ, योग्यता रखता हूँ, ऐसा पंडित हूँ, मैं बैरी हूँ, त्याग त्यागी हूँ, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है बस ऐसा ही है। रुक्मणी जी भगवान ने कह दिया विरोध में कि तू कहा निष्कंचन है भाई, हम तो निष्कंचन है, हमारे पास कुछ नहीं है, राजा महाराजा सोन तुम क्या भूल गई थे, गलती करी, अब जाओ वही रहो, तुम सबसे ठीक है, मूर्छित होगी रुक्मणी जी, मूर्छित हो, भगवान ने कह दिया तुम मेरे क्या जाओ गुजर गई कि मैं तो बात गई, पहले मैं निष्कंचन हूँ, फिर सुखमणी जी फिर कहा मेरा मैं समझ गया आप निष्कंचन, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कुछ है ही नहीं, निष्कंच सरस्वत निष्कंच प्रिया निष्कंचन होते ही मेरे को प्यारा लगता है, भगवान निष्कंचन और तरह के है कुछ भी नहीं, और भगत निष्कंचन और तरह होता है, परंतु लोग मार दम ले गया निष्कंचन, महाराज जी भी लुगाई ले गया, शुक्री भी ले गया, तो दोनों मित्रता हो गई, तो निष्कंचन है निष्कंचन मेरे को प्यारे लगते है, निष्कंचन दूसरे का भगवान कहे मेरे कुछ भी नहीं है, सब भगवान ही है, भगवान ही क्या बताओ, चराचर सब भगवान का ही स्वरूप है, भगवान के पास क्या है, सब सब भगवान ही स्वरूप ही है, और भगत होता है दूसरे सीख जाते एक दूसरे गलत होता है, वो निष्कृत होता है, अपना नहीं मानता है, यार भगवान नहीं जानते है, दूसरे जानते है ही नहीं चीज, दोनों निश्चित दोनों भारक है, मैं तो कोई है ही भगवान, भारत होनी चाहिए है तो भी नहीं है, हमारे को जरूरत नहीं है, मैं तो मेरे तो गिर धर्म गोपाल दूसरा दूसरा कोई कहना पड़ता है, ठाकुर जी मेरे दूसरा ऊपर है ही नहीं, तो क्या मान के हूँ मैं बस बस रहो, सुन नहीं सकी रुकमणी जी, सुन नहीं सकी बात, ये बात है कैसे सुन सके, जो भगवान का है वो ना कैसे सुन सके, अग्नि भी गड़बड़ी है, अग्नि भगवान मेरा त्याग कर गए, भगवान का नहीं त्याग नहीं करता हूँ, सर्व को ये तब आप सुन सुन सुन सुन माँ मेरी तुम सपन, तुम चिंता मत कर, चिंता शोषण मिल जाए, चिंता थी पाप लग जाएगा हमारा, पाप देगा तुम पाप की चिंता क्यों करता है, तुम मेरे शर्म हो जाएगा, आप पाप से दूर करो, आप करो नहीं करो आप जानो, पाप का पाप जानो, हमारे तो काम ही नहीं है, ऐसे क्षेत्र में बड़े सस्ता रहता है, बड़ा सीधा अपने में योग्यता का विद्या का धर्म का कुल का, मैं ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ मैं हूँ, भगवान अच्छी बात घर पर रहो महाराज मेरे तो कोई नहीं, आप हूँ ही रहेगा पहले से ही, तो दूसरा अभिमान में हो बस सारा तारे सीधी जा रहे, हे नाथ बेटा हे प्रभु बेटा, भगवान की तरफ से तो किसी का त्याग भगवान ने किया ही नहीं, करेंगे ही नहीं, कर सकते ही नहीं, ये विमुख होता है, वो विमुख हुआ है उसका दंड एक पास विमुख न होता तो क्षण होने की बात नहीं थी, क्षण क्या भगवान ने है तो सच में ये सार बात है, गीता जी का सार, शास्त्रों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, सब शास्त्रों का सार गीता, गीता का सार शरणागति, कितनी बड़ी सुधार है। जब सज्ञा सार किया ये ना हाथ में आप कृष्ण अर्जुन ने कह दिया आप करी से तो निश्चिंत हो गया महाराज करो से आप जुन तो भगवान हुआ सही थे बोला भी भगवान बोले नहीं कहे कहीं नहीं बोले तब क्या बोलोगे कहो जब तक सरल नहीं हुआ पिंड नहीं छोड़ा फिर छोड़ा फिर छोड़ा उसे पता है महाराज अब करीश तुरंत नहीं हो सका तो जिद नहीं करूंगा अब ये नहीं क्या जिद करूंगा जिद नहीं करूंगा दोष होगा जिद करूंगा तो क्या करूं क्या नहीं मेरे क्या पता क्या करूंगा आप जो करो कर्ण के बाढ़ मारता है मारो बाण कर्ण कहता रे शास्त्र और शास्त्र दोनों विद्या को जानने वाला क्या कर रहा है तू मैं नीचे खड़ा हूँ रत्व निकाल रहा हूँ वो शस्त्र चलता है मेरे पर क्या करता है वो क्यों दूध भगवत भगवान को चलो तो भगवान बोले कि तुम आज कहता धर्म नहीं धर्म काम करते अधर्म सब काम तुमने किया है आत्मा आया तो मान्या विचार ये मेरा विचार मर पाप लगता है लाने वाले को कोई बात नहीं भाई लोग तावड़ बैठ रहे शिड़ो आया तो तावड़ बैठ रहे आप ही आ गए ठाकुर जी आप ही देव आप बिना मांगी सब देवे बच्चे को पता ही नहीं बाप कैसे से मेरे शिया को जैसे पहले ही कपड़े बना पे बच्चे की क्या करती है नाक तोड़ दी तो कुर्ता बनाना ये बनाना है बच्चे कुछ पता ही नहीं और पता ही नहीं कि शीत का लाभ है गाड़ी माँ जानती है ऐसे ठाकुर ने नजर रखा है क्या करना कर सकते बहुत ख्याल रखे सदा करूं सदा दिन के लिए सदा एक दो दिन नहीं करूं सदा दिन के रखवारी चिम्बा नहीं रख मेहताई बड़े बड़े बच्चे की माँ बहुत निगाह रखती बड़ा शयन हो जाए तो मेरे पुरु तो नहीं समझा नहीं कोई बालक वही माँ का ही तो है जवान हो गया तो माँ का बालक ही है छोटे बच्चे का देखा ये बात है तो भगवान के चरणों में शरण होने पर मौत रहती है अरे एक राजा के होता है राज्य में किसी अफसर के होता है अफसर के राज्य में अरे भगवान का सब जगह राज्य किसी जगह कहीं जाओ घूमो बोल जाओ किसी बात का कोई मार्ग दखल नहीं सब कुछ काम करते लोगो सुग्रीव ने कहा कि मैंने सब ही भाती करी हो सेवक ही सब तरह सेवा करूंगा जय बिन मिले जानकी आई जानकी ने सबसे सेवा जानकी भी नहीं है बात भगवान के सखा सोज त्याग बल मोरे सब विधि घटव काल में तो लोकार पर लोकार सब सब काम कर दूंगा सभी जरा अपनी ताकत के अनुसार सेवा करूंगा जैसे जानकी ने से तब तो करूंगा सेवा मैं त्याग दूसरो सखा सोज त्याग बल मोरे भगवान सब तरह सखा पढ़ाया है सुग्रीव कहां पे था उसको सुबह पढ़ाया जिनसे जीजा उसका भगत था उनको बनाया तो निषादराज ज्ञानी थे ज्ञानी और साधु और विषयी और भोगी और पामर हो भगवान सब सखा बनाते मित्र बनाते भगवान चेला नहीं बनाते भगवान बड़ा नहीं बनाते बहुत सारे मान भगवान को सख बनाने में आनंद आवा बड़ा होता है ना छोटे में आनंद आता है छोटा बनने में और माँ ने बाप ने भाई ने कोई नहीं क्या करे अपने बनावे माँ बाप भाई मित्र लोगों से चेला नहीं बनाए कई ठाकुर जी चेला बनाया बताओ बनाते चेला बना सके चेले घर से चेला दास होता वो चेला बनाता है चेला दास रुपया बना रुपया करता रुपया दास भविष्य नहीं, बराबर सब ज्ञान एक भगत साहब है तो बराबर सखा योग भागवत अज्ञात मित्र है, जानते नहीं ऐसा मित्र हमारे साथ है। दो पंछी बैठा, एक गुरु एक चेला, गुरु ने तो चेले ने तो ठग ठग खाया, गुरु निजे भी खेला, ये ठग ठग गया जो ठगा गया खुद फंस गया। भगवान के शरण हो जाओ, सब कितने परसों का गुरु भगवान देखते प्रभु जी सुख के कर सब।